สำรวมใจของตนให้ดีชีวิตของคนเรานี่มันมีอุปสรรคนานาประการโบราณท่านจึงกล่าวว่าชีวิตคือการต่อสู้ศัตรูคือยากำลังนี่นับว่าถูกต้องถ้าผู้ใดปฏิบัติตามก็เกิดมาแล้วมันต้องได้มาต่อสู้กับอะไรต่ออะไรอยู่หลายสิ่งหลายอย่างทั้งนี้ก็เพราะเหตุว่ามันไม่เที่ยงมันไม่เที่ยงมันจึงได้มีการต่อสู้กันในระหว่างความแปรปรวนจิตใจของคนเราเนี่ยมันก็มุ่งไปสู่ความเที่ยงความยั่งยืนไม่ชอบความแปรปรวนไม่อยากให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันแปรปรวนไปนี่ดังนั้นมันถึงได้ต่อสู้กันต่อสู้กันไปเพื่อให้ได้สิ่งที่ต้องการคือความเที่ยงยั่งยืนทีนี้บุคคลมาต่อสู้โดยไม่มีอุบายแยบคายในใจผู้นั้นก็ไม่ได้พบสิ่งที่ยั่งยืนก็ได้พบตั้งแต่สิ่งที่ไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนอยู่เรื่อยไป ดังนั้น พุทธศาสนิกชนจึงได้ยึดเอาหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นเครื่องต่อสู้กับอุปสรรคต่างๆในโลกนี้เพื่อให้หลุดพ้นไปจากอุปสรรคเหล่านี้แล้วมันก็จะได้ถึงซึ่งความสะดวกสบายเป็นอิสระได้ตามกำลังความสามารถที่เราจะต่อสู้กับอุปสรรคนั้นๆให้ลุล่วงไปได้เพราะอุปสรรคมันก็มีอยู่หลายอย่างอยู่แต่ถ้าว่าเป็นหลักแท้ๆแล้วมันก็ไม่หลายอุปสรรคเกิดจากราคะความรักความใคร่อันนี้ก็นับว่าเป็นอุปสรรคอันใหญ่หลวงในชีวิตของคนเราเนี่ยไม่ว่านักบวชไม่ว่าคฤหัสถ์อันเป็นคฤหัสถ์นั่นนะมันจะเป็นทุกข์เดือดร้อนอยู่ในโลกนี้จะทำการงานกากกรรมลำบากต่างๆหมดนี่มันก็มีราคะนี่แหละเป็นปฐมเหตุเมื่อผู้ใดบรรเทาราคะอันนี้ลงไม่ได้แล้วมันก็ต้องไปมีครอบครัวเมื่อมีครอบครัวมาแล้วมันก็ต้องเอาละขวนขวายต้องดิ้นรนต้องสะสมปัจจัยเครื่องอาศัยต่างๆผู้ใดบุญน้อยสติปัญญาน้อยมันก็แสวงหาปัจจัยสี่นี้ได้แต่น้อยก็ได้บริโภคใช้สอยแต่น้อยก็ไม่พอใจไม่เต็มความปรารถนาก็เป็นทุกข์มันจะต่อสู้ยังไงดิ้นรนยังไงมันก็ไม่สมประสงค์เพราะบุญวาสนาบารมีที่ตนทำมาแต่ก่อนมันน้อยไปดังนั้นมันจะดิ้นยังไงมันก็ไม่เจริญรุ่งเรืองขึ้นให้ได้ แต่คนส่วนหลายนะมันไม่คิดอย่างนี้ถ้ามันคิดอย่างนี้แล้วมันก็ไม่ไปเป็นโจรเป็นขโมยไม่ไปเบียดเบียนเอาสมบัติผู้อื่นเป็นของตนมันคิดว่าไอ้เราก็เป็นคนผู้หนึ่งเราจะไม่ยอมอดตายถ้าเราหาเอาโดยทางสุจริตไม่ได้ก็ต้องหาเอาในทางทุจริตต้องขี้เอาปล้นเอาหลอกลวงเอาช่อโกงเอานั่นมูลเหตุที่มนุษย์เรามันจะถึงซึ่งความเสื่อมของชีวิตมันก็มาจากราคะตัณหานั่นแหละเบื้องต้นนะต่อไปมันก็เลยกลายเป็นโทสะพยาบาทเป็นโมหะความหลงความเมาความไม่รู้สึกตัวไม่รู้จักบุญจักบาปไม่รู้จักคุณจักโทษอะไรไปแล้ววันนี้นะพระท่านแสดงถึงนรกทำบาปทำกรรมอย่างนั้นอย่างนี้ตายแล้วไปตกนรกมันก็ไม่ฟังไม่สะดุ้งเลยมันจะไปตกนรกกี่หลุมก็ไปอนุภาพแห่งราคะตัณหานี่มันผิดลึกนะคิดให้ดีมันแตกกิ่งก้านสาขาออกไปทั่วแหละทำให้อยากได้อันนั้นอยากได้อันนี้ไม่มีจบไม่มีสิ้นลงได้แล้วก็ความอยากนั้นมันก็มีอวิชชาแทรกแซงไปด้วยบางทีมันก็เลยอยากไปในทางที่ผิดศีลผิดธรรมผิดระเบียบธรรมเนียมไปก็แสวงหาไปในทางผิดไปมันก็เป็นอย่างนั้นนี่นั่นเรียกว่าบุคคลไม่ต่อสู้แบบนั้นนะปล่อยตนให้ไหลไปตามกระแสของกิเลสตัณหาคำว่าต่อสู้ในที่นี้นะต่อสู้ระหว่างความชั่วกับความดีบุคคลผู้มีใจฝักใฝ่ในความดีเชื่อมั่นว่าความดีคือบุญกุศลนี่จะนำตนให้พ้นทุกข์เมื่อเริ่มว่าจะทำความดีทำบุญกุศลเข้าไปไอ้ความชั่วมันก็แทรกแซงเข้ามาอันนี้ก็ต้องต่อสู้กับความชั่วแบบนี้นะเมื่อเอาชนะความชั่วนั้นได้ก็ทำความดีได้แบบนี้นะบำเพ็ญบุญกุศลต่างๆได้ให้ทานก็ได้รักษาศีลก็ได้ภาวนาก็ได้นี่ถ้าต่อสู้กับความชั่วอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างนะที่มันเกิดขึ้นในจิตใจนะได้แต่ละครั้งละคราวมันก็เป็นเหตุให้เจริญกุศลคุณงามความดีให้เกิดมีขึ้นได้เช่นบุคคลมาต่อสู้กับความโลภความตณีในใจอย่างนี้นะเมื่อความโลภความตณีความหวงเหียนเกิดขึ้นก็ไม่ยอมให้มันครอบงำจิตใจกำหนดละมันเลื่อยไปหาอุบายสอนจิตให้มันเห็นโทษแห่งความโลภความตณีนั้นเข้าไปเมื่อจิตมันเห็นโทษแห่งความโลภความตณีนั้นแล้วมันก็ละได้เมื่อละกิเลสเหล่านั้นได้แล้วมันก็ทำบุญให้ทานได้เป็นอย่างนั้นนะถ้าละกิเลสเหล่านั้นไม่ได้ก็ทำบุญให้ทานไม่ได้บุคคลจะรักษาศีลได้อย่างนี้มันก็มาต่อสู้กับความโกรธความพยาบาทหรือความโลภอีกเหมือนกันแหละนี่ก็ดีเพราะว่ามันโลภอยากได้อาหารอันดีๆมาบริโภค ไปเที่ยวฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมาเลี้ยงตัวและครอบครัวอันนี้มันก็เป็นความโลภอันหนึ่งนั่นถ้าบุคคลไม่โลภแล้วหาได้มาโดยทางสุจริตอย่างไรก็ยินดีบริโภครับประทานไปอย่างนั้นไม่ทะเยอทะยานเกินขอบเขตแห่งศีลธรรมไปนั่นแหละเมื่อบุคคลไม่โลภแล้วมันก็เป็นเหตุให้รักษาศีลได้ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่กล่าวมุสาวาทไม่ดื่มสุราเมรัยกัญชายาฝิ่นเฮโรอีนเมื่อบุคคลไม่โกรธแล้วก็ไม่เบียดไม่ได้เบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นก็เป็นผู้มีศีลนี่กลัวว่าจะเป็นผู้มีศีลได้มันต้องต่อสู้กับความโลภความโกรธเหล่านี้เอาจนชนะมันไปได้อย่างนี้แหละมันก็จึงค่อยมีศีลได้คนเรานะมีศีลแล้วก็ต้องมีธรรมประกอบด้วยอีกเพราะว่าลำพังแต่ศีลอย่างเดียวมันก็ยังไม่มันความประพฤตินั้นยังไม่ละเอียดยังไม่แนบเนียนพอนั่นต้องคิดให้ดีอันเช่นบุคคลน่ะไม่ได้ฆ่าสัตว์ชีวิตดอกไม่ได้ทุบไม่ได้ตีเขาจนเสียองค์ฆะหรือจนเจ็บปวดต่างๆนานาหมู่นี้ไม่ได้ทำแต่บางคนก็ชอบเอารัดเอาเปรียบผู้อื่นหมู่นี้มันก็อยู่มันก็เป็นสายของปานาติบาตนั่นแหละชอบเอารัดเอาเปรียบผู้อื่นไอ้ผู้อื่นจะขัดข้องลำบากยังไงเพราะการกระทำของตัวเองไม่คำนึงว่าแต่ขอให้ตนเองได้รับความสะดวกสบายก็เพียงพอนี่นั่นนี่แต่ว่าขาดคุณธรรมคือเมตตากรุณามันเป็นอย่างนี้นะคิดให้ดีท่านจึงกล่าวว่าศีลธรรมเป็นคู่กันนั่นแหละแต่ศีลอย่างนี้ปานาติบาตท่านห้ามไม่ให้ฆ่าสัตว์นี่กับระบุออกมาอย่างนั้นตรงๆในวันนี้การเอารัดเอาเปรียบกันในเชิงการค้าการขายบ่ในเชิงการทำการทำงานต่างๆร่วมกันอะไรพวกนี้นะอยู่ร่วมกันอยู่ด้วยกันแล้วก็คิดเอารัดเอาเปรียบกันไม่ผ่อนผันหากันหมู่นี้มันก็ร่วนตั้งแต่นั่นแหละอนุโลมเข้าปานาติบาตทั้งนั้นน่ะดังนั้นพึงศึกษาให้รู้ให้เข้าใจรายละเอียดของปานาติบาตอันเนี้ยถึงอทินนาทานก็เหมือนกันนะเหตุที่มันจะไปลักไปจี้ไปปล้นเอาสมบัติผู้อื่นมาเลี้ยงชีพตัวเองก็เพราะมันขาดเมตตานั่นแหละขาดคุณธรรมนอกจากมันไม่กลัวบาปกลัวกรรมแล้วมันก็ยังขาดเมตตากรุณาในเจ้าของทรัพย์เหล่านั้นนอกจากล่วงศีลข้อที่สองนี้แล้วนะมันยังล่วงธรรมะอีกยังไม่มีธรรมะคือเมตตากรุณาอยู่ในใจดังนั้นมันถึงทำได้คนเรานะแม้ข้อที่สามข้อที่สี่ไปก็เหมือนกันนะมันต้องมีเมตตากรุณาในกำกับศีลทุกข้อเลยผู้นั้นจึงรักษาศีลให้บริสุทธิ์อยู่ได้ไอ้ส่วนข้อที่ห้านั่นมันก็ขาดเมตตาตนโดยตรงเลยทีเดียววันนี้ ไม่คำนึงถึงตนตกยอมเป็นทาสของตัณหาความอยากโดยส่วนเดียวไม่ได้คำนึงถึงว่าเมื่อได้บริโภคของเสพติดต่างๆเข้าไปแล้วร่างกายนี่มันจะดีขึ้นมันจะมีอายุยืนหรือมันจะทรุดโทรมไปไม่ได้คำนึงเลยอันนี้เอาแต่ความชอบใจในรสในกลิ่นของมันเท่านั้นแหละนึกว่าเป็นสิ่งที่อำนวยความสุขความสบายให้แก่ตนได้นั่นเรียกว่าบุคคลผู้ขาดเมตตาตนนะถ้าผู้ใดมีเมตตาตนปรารถนาจะให้ตนเป็นสุขแล้วก่อนจะทำอะไรจะพูดอะไรจะบริโภคอะไรอย่างเงี้ยพระพุทธเจ้ายังสอนให้พิจารณาเสียก่อนจะบริโภคปัจจัยทั้งสี่นั่นนะถ้าเห็นว่ามันไม่มีโทษมันมีคุณจึงค่อยบริโภคไปถ้าพิจารณาเห็นว่าสิ่งเหล่านี้มันให้โทษทั้งร่างกายและจิตใจเช่นนี้ก็ไม่ทำมันไปไม่บริโภคไปงดเว้นนั่นผู้มาปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้ามันก็ไม่ได้ทำบาปเลยเรื่องมันนะก็ได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่เคารพต่อพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างจริงจังไม่ใช่เคารพเพียงผิวเผินเคารพแล้วลงมือปฏิบัติตามจริงๆไม่ใช่เพียงเอาคัมภีร์ไปตั้งไว้บนหัวนอนแล้วก็กราบไหว้อยู่เท่านั้นอันนั้นไม่มีประโยชน์อะไรอ่ะมีประโยชน์น้อยเต็มทีได้แค่ความเคารพเท่านั้นเองแต่มันพระธรรมนั้นเมื่อไม่น้อมเข้ามาสู่จิตใจแล้วมันก็กำจัดกิเลสบาปธรรมออกจากจิตใจไม่ได้เลยมันเป็นอย่างนั้นเรื่องของเรื่องนะเราต้องพิจารณาให้มันรู้มันเข้าใจไอ้ความชั่วต่างๆเหล่านี้นะไม่ว่านักบวชไม่ว่าคฤหัสถ์เป็นหน้าที่ของทุกคนจะต้องพิจารณาให้เห็นแจ้งประจักษ์ด้วยตนเองถ้าเป็นนักบวชแต่ในผู้ใดเห็นแจ้งในโทษทั้งหลายดังกล่าวมานี้แล้วมันก็ไม่สึกหาลาเพศออกไปเลยพอรู้ดีแล้วว่าถ้าสึกออกไปแล้วนี่มันจะต้องได้ไปทำชั่วเหล่านี้ไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งนี่เพราะว่าฐานะของตนก็ไม่ร่ำรวยอะไรอ่ะอย่างนี้เลยมันจำเป็นต้องได้ยอมทำบาปบุคคลผู้ตกเป็นทาสของตัณหาบวชมาแล้วสึกออกไปยอมไปตกนรกหมกไหมยอมไปเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานยอมหมดอย่างนี้เพราะฉะนั้นจะว่าไม่สำคัญอย่างไรแล้วจะว่าศีลเหล่านี้มันเป็นของคฤหัสถ์อย่างเดียวไม่ใช่นี่เป็นแม่บทของศีลอย่างที่เคยแสดงให้ฟังมาแล้วนั่นนะบรรดาใครก็ตามจะเป็นเพศใดก็ตามเพศนักบวชก็ตามเพศคฤหัสถ์ก็ตามจะต้องรักษาสิกขาบท5ข้อนี้ให้ได้ก่อนจะต้องเว้นจากกรรมชั่ว5อย่างนี้ได้โดยแท้จริงก็จึงจะรักษาศีลพระปาติโมกหรือศีล10ผู้เป็นสามเณรก็ดีแต่จึงจะรักษาศีล10ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ได้ถ้าผู้ใดไม่ใส่ใจในเรื่องศีล5ข้อเบื้องต้นนี้แล้วไม่มีทางหรอกที่มันจะไปรักษาศีลสูงขึ้นไปกว่านั้นให้มันบริสุทธิ์ได้แม้เป็นอุบาสกอุบาสิกาก็เหมือนกันถ้าไม่สนใจเรื่องศีล5นี้แล้วไม่ตั้งใจป ั้งเจตนาวิรัติเว้นจากกรรมชั่วห้าอย่างนี้ได้แล้วเรื่องศีลแปดหรือศีลอุโบสถนั่นก็ไม่ต้องพูดถึงกันแหละไม่มีทางหรอกมันจะไปรักษาได้นะนี่เรื่องภาวนาก็ยิ่งแล้วเลยเรื่องภาวนาก็ดีเรื่องภาวนาแห่งห่างไกลบุคคลผู้มีใจเป็นบาปอกุศลกรรมแล้วภาวนาจิตไม่ลงเลยล่ะบาปอกุศลมันผลักดันเอาจิตฟุ้งซ่านเลื่อนลอยไปข้างนอกนู่นนะมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นผู้จะภาวนาได้จะมีใจสงบระงับแล้วมันต้องเว้นจากกรรมชั่วเหล่านี้ให้ได้เป็นอย่างนั้นเรื่องอย่างนี้เนี่ยทุกคนต้องพิจารณาให้มันเห็นด้วยตนเองถ้าไม่เห็นด้วยตนเองแล้วมันตัดสินใจทำอะไรเด็ดเดี่ยวลงไปไม่ได้เลยเพียงแต่ฟังผู้อื่นพูดให้ฟังหรือว่าเชื่อตามผู้อื่นเฉยๆนี่กำลังใจไม่เพียงพอหรอกการที่มาต่อสู้กับฝ่ายชั่วอันนั้นเนี่ยมันก็สู้ไม่ได้กำลังใจไม่เข้มแข็งพอแต่ถ้ามันเห็นเหตุผลด้วยตนเองอย่างที่ว่ามาแล้วนั่นน่ะมันสู้ได้สู้กับอำนาจฝ่ายต่ำคือกิเลสบาปธรรมนั่นมันสู้ได้เรื่องมันนะเพราะมันเห็นแจ้งในใจแล้วนี่ว่าถ้าไปขืนล่วงอำนาจแกกิเลสเหล่านี้อยู่แล้วเรานี่จะต้องได้ไปตกนรกแน่นอนนี่มันเห็นแจ้งในใจอย่างนี้เราเชื่อด้วยว่านรกมีจริงเพราะถึงแม้เราไม่เห็นด้วยญาณความรู้อันวิเศษก็ตามผู้นั้นก็จะเชื่อพระปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าก็เมื่อเชื่อเมื่อเลื่อมใสนับถือพระพุทธเจ้าก็ต้องเชื่อความตรัสรู้ของพระพุทธเจ้านั่นเองถ้าไม่อย่างนั้นแล้วบุคคลผู้นั่นจะละชั่วทำดีตามพระพุทธเจ้าแนะนำสั่งสอนไม่ได้เลย ดังนั้นเราต้องพิจารณาให้มันละเอียดถี่ถ้วนการทะเลาะวิวาทกันหมู่นี้นะการไม่เคารพนับถือกันตามวัยตามคุณวุฒิอะไรพวกนี้นะมันก็ออกมาจากปานาติบาตนั่นแหละอย่าไปเพ่งไปอย่างอื่นเลยนี่ถ้าบุคคลมาเว้นจากปานาติบาตนั้นได้จริงๆลงไปแล้วผู้นั้นก็ย่อมมีกายวาจาอ่อนโยนอ่อนน้อมใจก็อ่อนน้อมได้กราบได้ไหว้ได้เคารพกันตามไว้ตามคุณวุฒิได้ไม่ถือตัวไม่แข็งกระด้างกระเดื่องนี่นะศีลห้าข้อนี่มันพิจารณาให้ละเอียดลงไปแล้วมันสำคัญไม่ใช่น้อยเพราะว่าการที่บุคคลมาแข็งกระด้างไม่ยอมเคารพนับถือบุคคลที่ควรอ่อนน้อมที่ควรกราบควรไหว้ก็ไม่กราบไม่ไหว้อย่างนี้นะน้อยก็กระทบกระทั่งกันเข้าไปแล้ววันนี้ก็ทะเลาะกันเนี่ยถ้าหากว่าระงับความโกรธอันนั้นไม่ได้มันก็กลายเป็นประหัตประหารกันไปลงไม้ลงมือกันไปนี่นะความไม่เคารพตบน้อมมันมีโทษขนาดไหนนะต้องคิดดูมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายเนี่ยมันเบียดเบียนกันอยู่ในโลกนี้นะก็เพราะมันไม่เคารพยำเกรงกันนั่นแหละเรื่องมันนะถ้าหากว่าเคารพนับถือกันโดยฐานะนั่นๆแล้วอย่างนี้นี่มันไม่ได้เบียดเบียนกันนะ อย่างว่าแม้ว่าบุคคลผู้นั้นจะไม่ได้เกิดร่วมวงร่วมตระกูลเดียวกันก็ตามแต่ว่าเขามีอายุมากกว่าเราแม้วันหนึ่งก็ตามเดือนหนึ่งก็ตามปีหนึ่งก็ตามเราก็ยกว่าเขาเป็นพี่ไปเลยเมื่อยกก็เป็นพี่เหมือนกับพี่ที่เกิดร่วมท้องเดียวกันนี่แหละอย่างนี้นะถ้าไปมีความรู้สึกต่อบุคคลผู้นั้นอย่างว่านี่แล้วมันก็ต้องเคารพผู้นั้นไม่ล่วงเกินโดยฐานถือเขาเป็นพี่ชายหรือพี่สาวอะไรเป็นทำนองนี้นะนี่แหละถึงแม้จะไม่ได้เกิดร่วมวงตระกูลเดียวกันก็ตามเดี๋ยวพิจารณาให้มันละเอียดแล้วออลงไปแล้วมันสำคัญทุกข้อเลยศีลห้าประการนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าสีเลนะนิปุติงยันติผู้มีศีลจักบรรลุถึงซึ่งพระนิพพานได้อันนี้ดูแต่พระโสดาบันท่านก็มีเพียงแค่ศีลห้ากับศีลอุโบสถนั่นเองก็ยังทำเป็นเครื่องหนุนให้ท่านภาคเพียรพยายามละกิเลสอย่างละเอียดหรืออย่างกลางให้มันหมดไปสิ้นไปโดยลำดับวิวากิเลสส่วนละเอียดส่วนหยาบนั่นนะพระโสดาบันละมาแล้วอย่างนี้เลยกิเลสอย่างหยาบที่มันบันดาลให้ไปทำบาปมีฆ่าสัตว์เป็นต้นนั้นพระโสดาบันท่านละมาแล้วเป็นอย่างนั้นดังนั้นพระโสดาบันมีแต่เพียรพยายามละกิเลสเบื้องบนขึ้นไปโดยลำดับมันเป็นงั้นดังนั้นให้พากันพิจารณาให้มันดีเพ่งลงไปในร่างกายสังขารนี่เมื่อเห็นว่าเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแล้วอย่างนี้มันถ้าเห็นด้วยปัญญาจริงๆแล้วมันก็ละความชั่วเหล่านี้ได้เลยแล้วก็ไม่ได้ทะเลาะวิวาทพิษเถียงอะไรกันเลยเพราะบุคคลกลัวจำมั่นในศีลนี้ได้ก็ยังว่ามันต้องมีคุณธรรมคือเมตตากรุณาเนี่ยประกอบด้วยอย่างที่อธิบายมาแล้วนั่นแหละก็เมื่อเป็นเช่นนี้นะมันก็จะไปเบียดเบียนผู้อื่นได้ยังไงเช่นอย่างการทะเลาะวิวาทกันอย่างนี้มันก็ทำความทุกข์ให้แก่กันนะผู้มีเมตตาธรรมกรุณาธรรมอยู่ในใจแล้วเพื่อนไม่ทำกันแล้วไม่หาเรื่องทะเลาะวิวาทกันเลยไม่ขัดแย้งอะไรกันแล้วให้อภัยกันไปเรื่อยๆนี่มันก็เป็นทางละอุปทานความยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ห้านี้ว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาออกไปได้ดังนั้นไอ้คุณธรรมของพระโสดาบันน่ะนั่นจึงว่าละสังโยชน์สามขาดไปได้นั่นก็เพราะว่าพระโสดาบันท่านพิจารณาเห็นร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวตนเราเขาอะไรเช่นนี้แหละก็จึงละเว้นบาปอกุศลต่างๆได้โดยเด็ดขาดด้วยอำนาจแห่งอริยมรรคไปเลยแล้วก็จึงไม่ลูกคำในข้อวัดปฏิบัติไม่สงสัยในเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องคุณเรื่องโทษอะไรหมดนี้เรื่องคุณพระรัตนกรัยหมดนี้เรื่องข้อปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าทรงแนะนำสั่งสอนหมดนี้ไม่สงสัยเลยยินดีลงมือปฏิบัติตาม 100% เลยนี่คุณสมบัติของพระโสดาบันพระโสดาบันท่านละสังโยชน์เครื่องผูกจิตใจให้คล่องอยู่ในวัฏฏะสงสารอันนี้ได้สามอย่างอย่างนี้นะดังนั้นเราที่ยังไม่ได้บรรลุมรรคผลอะไรอย่างนี้เราจะยอมตนเป็นปุถุชนคนผู้หนาไปด้วยกิเลสอย่างนี้เรื่อยไปหรือนี่ก็ต้องถามตัวเองให้ได้ในเมื่อเราปฏิญญาณตนเป็น บริษัทของพระพุทธเจ้าแล้วเช่นนี้นี่จะมายอมตนเป็นปุถุชนคนหนาไปด้วยกิเลสอย่างนี้ล่ำไปหรือเนี่ยมันต้องถามตัวเองเพราะว่าเมื่อเป็นปุถุชนอยู่อย่างนี้มันก็เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในโลกอันนี้ไปนรกบ้างขึ้นสวรรค์บ้างมาเกิดเป็นมนุษย์บ้างได้เสวยสุขบ้างเสวยทุกข์บ้างไปในสงสารอยู่อย่างนี้ไม่ชีวิตไม่จีรังยั่งยืนอะไรเลยมันก็เป็นอย่างนั้นแหละบุคคลผู้ที่